अनुसार कोई आसन लगा लें। आसन लगा करके जीवन के लक्ष्य पर विचार करें। ये मनुष्य जीवन हमको अपने आप को और ईश्वर को जानने के लिए मिला है। इसी की उपलब्धि में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और ईश्वर को जानने के लिए मैं आसन लगा करके मन को नियंत्रित करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने में लगा हूं। आने वाले काल में अन्य किसी सांसारिक विषय को मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसा साधक को संकल्प कर लेना चाहिए। भूल से यदि विचार उठा लिए जाते हैं तो प्रयास पूर्वक रोकने का प्रयास करना चाहिए और फिर से जप में ईश्वर चिंतन में लगाना चाहिए। आइए बाह्य प्राणायाम का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम प्रत्येक साधक को करने हैं। बाह्य प्राणायाम करने की विधि है, श्वास को तेजी से बाहर निकालते हुए बाहर ही रोक देना, मूल बंद को लगाना, यानी पायु और उपस्थ दोनों इंद्रियों को, मूलेंद्रियों को ऊपर की ओर आकर्षित करना और नाभि को पीठ की तरफ आकर्षित करना, ये उड्यान बंध की विधि है। जब तक घबराहट होती है प्राण को बाहर ही रोक के रखना है। घबराहट होने लगे धीरे धीरे प्राण को अंदर लेना है। एक बाह्य प्राणायाम हुआ। इस प्रकार कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम सभी साधकों को करने हैं। ओम। ओम। ब्रह्मचारी जी, ये सारे लाइटों की बजाय एक लाइट रखो। प्राणायाम करने के उपरांत ईश्वर प्रणिधान पूर्वक आइए ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हैं। 3 बार श्वास भर के ईश्वर का मुख्य नाम उच्चारण करें। श्वास भरिए। दूसरी बार ओ, तीसरी बार ओ। अब हम जप का प्रयोग करेंगे। मैं जब जप का उच्चारण करूंगा, आपने उसका अनुकरण करना है, और जब मैं उसका आर्य भाषा में, हिंदी भाषा में अर्थ कहूंगा, तो आपने सुनना है और मन में वही भाव उत्पन्न करने हैं। ओम सत, बोलिए। अब आपने सुनना है, हे परमपिता परमात्मन, आपकी अनादि काल से सत्ता है, सदा से आप हैं, आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी सत्स्वरूप हैं। ये माइक बंद हो गया भाई? हे प्रभु, इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी सत्स्वरूपा है, सदा से है। हम तीनों ही अनादि पदार्थ सत्तावान हैं। ओम चित, हे भगवान, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। मैं जीवात्मा भी चेतन हूं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। ये संसार चित नहीं है, जड़ है। ओ भगवान, आप आनंद स्वरूप हैं। सुपात्र होने पर हमें भी आनंद प्रदान करते हैं। ओम निराकार, हे देवादिदेव, आपकी कोई आकृति, रंग, रूप, मूर्ति, शकल आदि नहीं होती। आप निराकार हैं। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से निराकार हैं। हम अणुस्वरूप एकदेशी निराकार हैं। आप सर्वव्यापक निराकार हैं। ये संसार और इसका आदिमूल कारण प्रकृति साकार है, अर्थात स्थान घेरता है। ओम सर्वशक्तिमान, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके बड़े बड़े कार्य हैं, सृष्टि को बनाना, धारण करना, जीवों को कर्मों का फल देना। इन कामों को करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता आप नहीं ग्रहण करते। अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ही इन कार्यों को संपन्न करते हैं। ओम न्यायकारी, हे देवादिदेव, आप न्यायकारी हैं। पक्षपात रहित न्याय करने का ही आपका स्वभाव है। यदि हम पाप कर्मों को करते रहे, आपकी न्याय रूप व्यवस्था में उसका दंड हमें अवश्य ही मिलेगा। इसलिए हमारे अंतःकरणों को आप निर्मल बनाओ, जिससे सारे पाप कर्म हम छोड़ सकें और आपकी न्याय व्यवस्था में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद पा सकें। ओम दयालु, हे भगवन, आप परम दयालु हैं। अनादि काल से हम जीवों पर सतत अपनी कृपा बरसाते आ रहे हैं, हमारे लिए नए नए शरीरों को बनाकर देते आ रहे हैं। हम कितनी ही आपकी आज्ञाओं की उल्लंघना अवहेलना क्यों न करें, आप अपनी ओर से हम पे कभी उपेक्षा नहीं करते। जैसा सुख जिस समय चाहिए बिना मांगे ही आप हमें देते आ रहे हैं, सतत हमारा कल्याण करते आ रहे हैं, ऐसे आप परम दयालु हैं। ओम अजन्मा, हे प्रभु, चेतन सत्ता का शरीर के साथ संयोग जन्म कहलाता है, ऐसा जन्म आपका नहीं होता। आप सर्वव्यापक को शरीर की मर्यादाओं में बांधा भी तो नहीं जा सकता। आपकी व्यवस्था से हम जीवात्माएं शरीरों को धारण करने रूप जन्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा जन्म आपका नहीं होता, आप अजन्मा हैं। ओम अनंत, हे भगवन, आप अनंत हैं, आप में अनंत ज्ञान है, आपके अनंत गुणकर्म स्वभाव हैं, अनंत आपका तेज है, अनंत आप में विद्याएं हैं, कलाएं हैं, अनंत आपका विस्तार है, कहीं से कहीं तक आपकी कोई सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं। इस सृष्टि को रचने का, धारण करने का, पालन पोषण आदि करने का आपका सामर्थ्य अनंत है। ओम निर्विकार, हे प्रभुदेव, आप निर्विकार हैं। विकार कहते हैं उत्पन्न होना, नष्ट होना, टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, घटना, बढ़ना, ऐसे विकार आप में कदापि नहीं होते। ये विकार सांसारिक पदार्थों में होते हैं, प्रकृति से बना हुआ संसार मूल रूप से विकारी है। हम दोनों ही चेतन पदार्थ, यानी आप परमात्मा और हम जीवात्मा, निर्विकार हैं। ओम अनादि, हे भगवन, आप अनादि हैं, सदा से हैं। आदि कहते हैं शुरुआत को, आपकी कभी शुरुआत नहीं हुई। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अनादि हैं, और इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति भी अनादि है। यह संसार प्रवाह से अनादि है, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सदा से आप हमारे लिए करते आ रहे हैं। ओम अनुपम, हे भगवान, आपकी तुलना, आपकी उपमा किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती, क्योंकि आप में जो सर्वज्ञत्वादि गुण हैं, ऐसे गुण किसी अन्य पदार्थ में देखने में नहीं आते। आप अपने जैसे अकेले हैं, अद्वितीय हैं, इसी से अनुपम हैं। ओम सर्वाधार, हे देवादिदेव, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, सौर मंडल हैं, ग्रह उपग्रह रूप इतना बड़ा ब्रह्मांड का पसारा आपने उत्पन्न करके अपने अंदर धारण किया हुआ है। हम जीवों के भी कर्म फल दाता आदि होने से आप ही आधार हैं। ओम सर्वेश्वर, हे देवादिदेव, आप सर्वेश्वर हैं, सकल जगत के अकेले स्वामी हैं। हमारे पास अपना कहने लायक जो कुछ भी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। इस संसार के वास्तविक स्वामी आप ही हैं। हम तो केवल गौण स्वामी हैं, प्रयोग के अधिकारी हैं। आप सर्वेश्वर हैं। ओम सर्वव्यापक, हे भगवान, आप सर्वव्यापक हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां पर आपका अस्तित्व ना हो। दूर से दूर तक जहां भी मैं नजर दौड़ाऊं, पहले से आप वहां मौजूद हैं। ओम सर्वंतर्यामी, हे भगवान, न केवल आप सर्वव्यापक हैं अपितु सर्वांतरयामी भी हैं, अर्थात प्रत्येक वस्तु को भीतर से भी आपने घेर रखा है। कण कण में आपका निवास है, हमारे भीतर भी आप मौजूद हैं। इस समय हमारे मन में, बुद्धि में, आत्मा में बैठे हमें सतत देख सुन जान रहे हैं। आपसे छिपकर, आपसे बचकर मन में भी हम कुछ विचार नहीं सकते। अंतर्यामी रूप से आप हमारे सतत दृष्टा हैं। ओम अजर, हे भगवान, आप अजर हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों के क्षीणता को, ह्रास को। आपको कभी बुढ़ापा नहीं घेरता, आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती। ये शरीर जो हमने धारण किया है, ये बूढ़ा होता है। हम आत्माएं और आप परमात्मा दोनों ही स्वरूप से अजर हैं। ओम अमर, हे देवादिदेव, क्योंकि आपने कभी शरीरों को धारण करने रूप जन्म नहीं लिया, इसलिए शरीर से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। आप अमर हैं। ओम अभय। हे भगवान, आप अभय हैं। भय वहां काम करता है जहां अज्ञान होता है, अन्याय किया जाता है, असत्याचरण होता है। हे देव, जितने जितने अंशों में हम भी ज्ञानी बनते हैं, न्याय प्रिय बनते हैं, सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी बनते हैं, उतने उतने अंशों में आप भी हमें निर्भय बनाते हो। हमें भी अपने जैसा निर्भय बनाओ। ओम नित्य। हे भगवान, आप सदा से हैं और आपका अस्तित्व सदा बना रहेगा। आपके साथ जुड़े हुए जीवात्माएं हम भी नित्य हैं और इसीलिए आपके साथ हमारे शाश्वत संबंध हैं। आप हमारी शाश्वत मां हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, न्यायाधीश राजा हैं, हमारे जीवन के सर्वस्व हैं। हे भगवान, शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले सारे संबंध अनित्य हैं। सांस की डोर चलने तक के ये संबंध हैं। शरीर समाप्त होते ही ये संबंध भी विच्छेद हो जाएंगे, पर आपके साथ हमारा संबंध कभी विच्छेद नहीं होता। ओ पवित्र। हे भगवान, आप परम पावन स्वरूप हैं। आपका संग करने से हम जीव भी पवित्र हो जाते हैं। हमारी बुद्धि को निर्मल बनाओ, जिससे दिन भर हम अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग कर सकें। हमारे मन इंद्रियों को भी पावन बनाओ, जिससे हम अपने मन को सत्वगुण प्रधान अवस्था में शिव संकल्प में कर सकें, इंद्रियों को धर्मपथ में चला सकें। हमारे प्राणों और शरीरों को भी पावन अर्थात हृष्ट पुष्ट निरोग बनाइए, जिससे जीवन के पुरुषार्थ के चारों फल धर्मार्थ काम मोक्ष की इसी जन्म में हम सिद्धि कर सकें। आप परम पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाइए। ओम सृष्टि कर्ता। हे भगवान, आप सृष्टि कर्ता हैं। अनादि काल से हम जीवों के लिए सृष्टि बनाते आए हैं, ताकि हम अपने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों की सिद्धि कर सकें। हे देव, ये संसार मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं है। इसका विवेक मैं प्राप्त कर सकूं और आप रूपी साध्य को प्राप्त कर सकूं। मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि का आप द्वारा प्रदत्त अवसर का साधनों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य को सिद्ध कर सकूं, ऐसी हम पर आप कृपा कीजिए। इसीलिए बुद्धि की निर्मलता हेतु हम आपसे गायत्री मंत्र के माध्यम से आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे परमपिता परमात्मन, यह आपका मुख्य और निज नाम है, आप सर्वरक्षक हैं। भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं, हमें भी सब प्रकार के दुखों से छुड़ाते हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं और आनंद के प्रदाता हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे जगत को रचा, सूर्य आदि के आप ही प्रकाशक हैं, हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य आपने ही दे रखा है। वरेण्यम, हम आपके अतिश्रेष्ठ तेज का, भर्गह क्लेश नाशक स्वरूप का, देवस्य अत्यंत पवित्र और निर्मल रूप का धीमही ध्यान कर रहे हैं, आपको अपनी आत्मा में धारण कर रहे हैं। हे परमात्मन, नह हम सबकी धियह बुद्धियों को प्रचोदयात, आप सदा सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए, दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से निरंतर छुड़ाते रहिए। फिर से एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे पीछे अनुकरण करेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, तुझसे ही पाते प्राण, दुखियों के कष्ट हरता स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा धरते ध्यान हम ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ईश्वर प्रणिधान को बनाते हुए आइए वैदिक संध्या के माध्यम से उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। जिन्हें मंत्र आते हैं हमारे साथ मिलकर के बोलेंगे, जिन्हें नहीं आते हैं वे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मंत्र पाठ के उपरांत संध्या के मंत्रों का भावार्थ भी होगा। अथ ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्या। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् कंठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः स्वः पुनातु कंठे ॐ माहः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राची दिगा अधिपतिर असितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मायो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अथ संध्या भावार्थचिन्तनम् ॐ हे परमात्मन आप सर्वरक्षक हैं भू प्राणाधार हैं भुवः दुख विनाशक हैं स्वः आनंददाता हैं हे सविता देव आपने ही सारे जगत को उत्पन्न किया सूर्य आदि को प्रकाशित करते हमें सब प्रकार के ऐश्वर्यों को आप देते हैं वरेण्यम आप अति श्रेष्ठ हैं वर्ण करने योग्य हैं भर्गः अविद्या आदि समस्त क्लेशों के आप नाशक हैं देवस्य आपका अत्यंत पवित्र स्वरूप है ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब ध्यान कर रहे हैं आपको अपने अंतस में धारण कर रहे हैं यह हे परमात्मन नह हम सबकी धियह बुद्धियों को प्रचोदयात सदा ही आप सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से निरंतर छुड़ाते रहिए हे देवादिदेव अभीष्टये इस जीवन को चलाने के लिए जिन जिन सांसारिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करते हुए हम प्राप्त कर सकें किंतु संसार को त्यागपूर्वक भोगते पीतये आपकी प्राप्ति के लिए मोक्षानंद के लिए भी विशेष पुरुषार्थ कर सकें हे भगवन सब ओर से आप हम पर सुखों की बारिश करो कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट दुख अभाव पीड़ा दीनता प्रवेश ही न कर पाए अपितु हम भीतर से सुखी शांत समृद्ध संतुष्ट निर्भीक और बाहर से हमारा जीवन विविध सुखों से समृद्धि से भरा पूरा हो संध्या के इस पावन लक्ष्य को हम सब मिलकर प्राप्त कर सकें इसलिए हमारे शरीर ताउम्र स्वस्थ बने रहें अर्थात सात्विक खान पान नियमित दिनचर्या द्वारा हम उसे उम्र भर स्वस्थ बनाए रख सकें और हमारे भीतरी मन बुद्धि इंद्रियों को भी पुनातु आप पवित्र कर दीजिए जिससे उन्हें हम सदा धर्म के पथ में चलाते रहें मन बुद्धि आदि को अधर्म से प्रयत्नपूर्वक हटाते रहें हे भगवान आप भू प्राणाधार हैं भुवः दुखनाशक हैं स्वः आनंददाता हैं महः सबसे बड़े हैं पूज्य और महान हैं जनः सकल जगत के उत्पादक हैं तपः दुष्टों के दंडदाता हैं एवं सत्यम ज्ञान स्वरूप हैं अविनाशी हैं हे भगवन ऋतम च सत्यम च अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड को हम जीवों के कल्याण के लिए आप बनाते हो बदले में हमसे आपने कभी कुछ नहीं चाहा कभी कुछ नहीं लिया आप महान हैं आपकी सृष्टि रचना महान है आपके दंड विधान भी महान हैं पाप कर्मों को करते उनके दुखमय फलों से कदापि हम बच नहीं सकते इसलिए हमारे अंतःकरणों को आप निर्मल बनाओ जिससे सारे पाप कर्मों से हम ऊपर उठ सकें और आपकी न्याय व्यवस्था में सुख ही सुख आनंद ही आनंद पाएं हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपके अंदर डूबे हैं, आप हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर दूर से दूर तक निकट से निकटतम सर्वत्र ओतः प्रोत भरे हुए हैं। आपके ही अग्नि इंद्र वरुण सोम विष्णु बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं। सृष्टि रचना द्वारा और अपने पवित्र गुणों के द्वारा प्रतिपल आप हमारी रक्षा करते हैं। आपके रक्षक गुणों को हम बार बार नमन करते हैं। हे भगवान, जो प्राणी अज्ञानवशात हमसे द्वेष रखता है अथवा स्वार्थ आदि के कारण अन्यों से हम द्वेष करते हैं, हमारी उन समस्त दुर्भावनाओं को आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध कर देते हैं, जिससे परस्पर हम लोग कभी द्वेष न करें किंतु सदा मित्र भाव से वर्तें। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, आपकी हम उपासना किया चाहते हैं, आपको अपने अंतस में धारण किया चाहते हैं। आप आओ, हमारे अंतस को चमचम जगमग कर दो, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को नष्ट कर दो और हमारे अंदर विद्या का प्रकाश कर दो। हे भगवान, हमारी भी विवेक वैराग्य की स्थिति को ऊंचा उठा दो, समाधि लगा करके अपना साक्षात कराओ। हे प्रभुदेव, ये आंखें जन्म जन्मांतर से आपके दर्शन के लिए प्यासी हैं। हे देवादिदेव, ऐसी कृपा करो कि हम आपसे दिव्यता को धारण कर पाएं। हे भगवान, अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए अनीकम आप ही परम उत्तम बल हो, वो बल हमें प्राप्त हो जाए। हे देवादिदेव, जीवन को निर्मल बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ करते हुए 100 साल तक और उसके बाद भी स्वस्थता पूर्वक हम जी सकें, आपको देख सकें, आपके विषय में सुन सकें, औरों को बता सकें, जब तक जीवित रहें अधीन होकर के जिए। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः सायं पवित्र गायत्री आदि मंत्रों से हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। हे भगवान, हमें आधिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों से इसी जन्म में छुड़ाते हुए धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराइए। हे देव, आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्षानंद प्रदाता हैं, हम आपको बार बार नमन करते हैं। ये जीवन आपकी आज्ञा पालन में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अगला कालांश व्यायाम का है। पुरुष महानुभावों से निवेदन है, वे बाहर व्यवस्था है, हॉल से बाहर, वहां पर व्यायाम के लिए एकत्रित होंगे। माताएं बहनें यहीं पर हॉल में व्यायाम का अभ्यास करेंगी।